خیر دی مبارک پس سختی سی سنت رازی اس کدا دمینی ارواگانی مو شہید سوی مینا مو شہید شکولا گانی مو شہید سوی ہیلی مو شہید ارزو گانی مو شہید سوی مینا مو شہید شکولا گانی مو شہید سوی مینا مو شہید شکولا گانی مو شہید سوی ہیلی مو شہید ارزو گانی مو شہید سوی مینا مو شہید شکولا گانی مو شہید سوی مینا مو شہید شکولا گانی مو شہید سوی